na Panamera, siedzenia na Pareda, Prada i Bottega, na mieście jest afera. Prosto do piekła, to sukcesu cena. Żadna droga nie prowadzi tu do nieba. To czarna Panamera, siedzenia na Pareda, Prada i Bottega, na mieście jest afera. Prosto do piekła, to sukcesu cena. Żadna droga nie prowadzi tu do nieba. Zawsze świeżo, boki zero, dzwoni mi telefon. Mówię, elo, w panie Melo, jadę Panamerą. 9 mm ze mną, 9 mm ze mną. Wakum paka pakowana, kolumbijski katar z Kalifornii. Achtar za plecami, amdzia złamany paragraf. Abia tenda prada, Las Vegas, Panama. Liczę papier, miejsce w niebie zamieniam na patek. To czarny koń na masce, leci do nieba na gapę. To czarna Panamera, siedzenia na Pareda, Prada i Bottega, na mieście jest afera. Prosto do piekła, to sukcesu cena. Żadna droga nie prowadzi tu do nieba. To czarna Panamera, siedzenia na Pareda, Prada i Bottega, na mieście jest afera. Prosto do piekła, to sukcesu cena. Żadna droga nie prowadzi tu do nieba. Czarna flota odłożona i schowana, ale większość na papierach. Zapytaj bankiera, sztywno to potwierdza, ja chcę cały kawał mięsa. A dla kurestwa nie ma miejsca. Nie trzeba to podkreślać, za dwóch tu wcinam zestaw. Pod koszulce hekla, ta kurtka jest cielęca. Łapię grube sumy tak jak doświadczony wędkarz. A ty gościu w środku pękasz. To czarna Panamera, siedzenia na Paleda, Prada i Bottega, na mieście jest afera. Prosto do piekła, to sukcesu cena. Żadna droga nie prowadzi tu do nieba. To czarna Panamera, siedzenia na Paleda, Prada i Bottega, na mieście jest afera. Prosto do piekła, to sukcesu cena. Żadna droga